dans le sens physique wala corps wala yoy deng legui kon lolou lu am solo la legui nak suratul fatiha tamit buñ ko xolaté dañuy gis né dafa lambo ak maana yoy gën ja matalé lambo gis lambo moy dako amé wala légi sourate fatiha buñ ko xolé dañ ci gis maana yoy yeb bo xolé basmala gi manam bismillahir rahmanir rahim légi ci bismillah wi le fait que mune suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañuy tambalé suñuy wax ak suñuy jëf manam ci mom ci turum lañuy tambalé suñuy wax ak suñuy jëf moy waré ni mom mi ngi gis waxi té mi ngi dégg jëf yi ndax su fekkontene doon lu won deg wax ji doon lu won gis jeufi konantone duñu sukkandiku ci katanam gu mag gi ak ci barke turum yu tedd yi han ngir ne han dañ ci dañuy tambalé suñu wax suñu jeuf yep ci lool pour yalla and ak ñun ci loola bu doon du ko gis lool du mëna ne ba and ak ne baatu bismi bi sax manam ismu tur dañ ci gis ne tour yi comme biñu saxale ni touru yalla lañ koy tambalé ci bok na ci touram yi as-sami' bok na ci touram yi al-basir ci lañuy gis ne kon suñu borom xamna taala day gis lepp te day dégg lepp le fait que nak ñukoy tambalé ci touram yoyu suñuy wax ak suñuy jëf yi ci ngay xamé aussi batay te ci touram kessé lañ koy tambalé ci ngay xam ni mbolam goxi asamané ak suusi manam minde fi yépp fuñu mëna nek seen yëngatu yeek seen wax yeek seen lepp manam lañ cey deg suñu borom ngui koy deg lañ cey gis suñu borom ngui koy gis té loola pour mu mëna nek day nek lo xamantene manam lu sax ci jëmum ji lay doon té du am fu mu tambalé ak fu mu yam da koy melowo xam nga tay ñun lan mo wuté lé suñu deg ak suñu gis ak suñu wala suñu xam ak bu yalla bokku na ci liko wuté lé moy ñun dafa am organe buñ koy défé suñ ko défé wul nonu lu baax alors que yalla manam mom xam manam organam mom amul organe bu ngui koy defé té lolou té parce que dig en réalité ak gis jarul organe parce que dig ak gis moy lan moy le fait que ngay mëna am accès ci luñu ci son yi muy dig son bo ci amé accès rek lolou moy dig nga gis moy bo amé accès ci lo xamanteni image la moy gis nga voilà mais kon do fa dañuy xamné suñu bon xana tala mom jarul muy am non physique manam jarum muy am ay nopaki beut pour meuna deg pour meuna gis dañuy xol tamit ne suñu borom manam kon ar-rahmanir rahim tamit dakoy wone ndax yermande gi pour mu matale yermande gi mo xam ci julit ni bi mu jabaral julit ni wala bi nga xamne ñepp ko lambo wala bok bi nga xamantene manam melaw matam wo mu amé ci yermande ak jëf yermande gi mu matalé ci minde fi lolu pour mu mat il faut mu xam lan la jaam yi nekké té jaam yi gis nañ ni seen acte yépp wax jëf la ak wax jaam acte yépp jëf la ak wax té jëf dañ koy gis wax dañ koy dégg té par exemple kenn mënul wax né gis na bruit bi wala gis na li ngay wax manam a part mu nek lolu manam ne gis na li nga bindu par exemple voilà manam dans le sens figuré gis na sa wax mais wax dañ koy dégg voilà kenn du tamitam ni dégg na sa jëf lulul ñu ne nekkali nañ ma sa jëf ci dans ce sens là mais dégg na li ngay def par exemple sa yëngël gi nga yëngël kurus gi di manam wala bok sa loxo bi ni ngi koy yëngalé dégg na ko mënu ñu ko wax manam dañ nan gis na ko voilà donc lolu ak deg manam kon lolu la manam de ce fait dañuy xamne kon suñu borom subhanahu wa ta'ala yermande ngok pour mu yex ci jami il faut mu xame exactement seeni yeungatu ak seeni jëf seeni wax kon ci lañuy xamé ni baat bismillahir rahmanir rahim la mbono alhamdulillahi rabbil alamin tiante gi déjà le fait que mbolam xaju tiante ñeel borom subhanahu wa ta'ala mo lay wone suñu borom subhanahu wa ta'ala han mi ngi deg ak mi ngi gis parce que su lu won deg du gis def ko meuna sante parce que mu lo sante ko xamantene day deg gis ndax sante lan la sante melo mat la sante ko xamantene melo yi dafa matale ay melo yu ko tagge diko sante motax ñukoy sante legui nak nañ xol pour xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala yello na sante dafa fekk mu wara rango mbole melo mati motax mu yello sante ni mu rango mbole melo mati motax mu yello sante legui nak motax mam ibrahim alayhi salam nak waxon bayam ne ko ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka shay'a yow sama baye lutax ngay jaamu lo xamantene du deg du gis te dula jariñ dara ñom mom bu fekkontene yalla am yi muy jaamu mom manam ñom yalla am yalla yi baye ma doon jaamu wala ñom seen wa rew yeen doon jaamu bu doon yalla yoyé dañuy gis ñom xam nañ ni yalla du gis ak du deg lan lañuy wax dañ nan ko mé sa yalla gëw ku jëk ba paré ñom xam nañ ni loolu lay la parce que li len di wone xam nañ ni loolu lay la moy tontu wuñ ko ci côté bobu parce que lolu bu dul won lay manam le fait que ni kon ki nekité ki mata jaamu deug té ñu war ko sante da wara am lan da wara nek kuy deg di gis motax mi ak benen manam lolu dal day tekkelé kon né suñu borom xanga dafa yello ñu sante ko té comme nak alhamdullilah dañ koy wax ci fatiha moy wara ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala amna melo gis ak melo deg benam bi moy ci rabbu bi ndax tarbiya manam yar bi bi yewena mbiru jam bi han nek sen borom di defar di jagn sen dam lu baxul nga defara et cetera lolou muno ko def ci ndelo degu do gis ku du degu du gis lolou mom du soucieru sax ci mbiru jam bi bakoy def ba pare du xam fan la jam yi tollu lan lañu soxla ba mu meun ko indi ci ñom lol mo lay wone comme suñu gone xana fa lay deg deg gis ci mana bob niki nonu bi nga xamantene nak mom la nekké rabbul alamin borom minde yépp ci lañuy xamé ni lepp lu nekk ci minde fi asaman yi ak suuf ci ba luñu xamul ci minde lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala amul dara lu ko ci rëcc parce que pour tarbiyé gogou mëna am ak pour mëna sélal seeni mbir pour mëna yewénal seeni mbir pour mu mëna leena téyé ci xéewul amal ak xéewul di len teub yoy yep pour mu meuna nek fokk mu len di deg di len gis ba pare dara du ko ci recc lu mu sew sew sew parce que bu amé len lu ko ci recc rek mbir moma dootul baxat kon bu boba ci lañu xamé ni tamit day deg hein té day gis aussi té lepp lay deg té lepp lay gis té dara deg dara ba gis dara du ko préoccupé ba tax du deg lenen ba mu gis lenen parce que sinon rek konanton aduna bi day tambalé jaxaso comme ni nga xamné non lañ xamé né du nelaw du gëmé parce que su doon nelaw ko gëmé tamit nonu moy am ar-rahman ar-rahim bam waxot nañ ko sank hein ah bamu gi rek day tekkelé né rek né suñu borom subhanahu wa ta'ala yeurum manam mom gi mom min defi di yewenal seeni mbir da ko tek ci yeurumale té lolu yépp nak han ngir mu wona am fokk muy dëng ak di gis ya shukrullah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tamit le fait que ñu nan ko iyyaka yow yalla yow kessé lañuy jamm té yow kessé lañuy saxo ndimbal du koku tamit day wone ni suñu borom mi ngi dégg lepp té mi ngi gis lepp ci maana yu gëna matalé ci anam bu mu gëna matalé ndax lan ndax le fait que ñu nan ko yalla yow kessé lañuy jamm yow kessé baatu iyyaka yo kesse bo paru djublo mom jakor jak melnu ko jakarlo mom diko ko wax waaw mo bu doon yalla dula deg mom nokoy waxe yow ki la dul deg noy waxe mom o deuxième à la deuxième personne hein waaw moy da lay deg au moins au minimum da lay deg niki nonu tamit bu la gisul li ngay wax ci mom ne dang ko yang koy jamu hein du meuna nek realité ba xam bu mu xam deug deug te jaamu yalla ku nek xam na ay wax la fi def te kon jaamu yo gogou kon pour mu meuna xam ne yow mi yang koy jaamu deug deug te deug deug mom rek moy yello ñu jaamu ko ki yello ñu jaamu ko moy ki deg su gis comme niñ ko waxe sank mom la moy ibrahim alayhi salam wax ne ko luma taabudu mala asma lu tax ngay jaamu lo xam ne du deg te du gis moy wone ni ki jaamu kon da ko war di deg di gis niki nonu wa iyyaka nasta'in yalla yow kexe lañi sako ndimbal ana ki nga xamantene mom dula deg dula gis nokoy sako ndimbal kok bu la bëgge dimbali fu muy jaar ko xamne dula deg dula gis bu la bëgge dimbali fu muy jaar kon jaami ndekete xam nañ ni yalla rek mom moy mom mom moy deg lepp te moy gis lepp motax mom rek lañi sakku ndimbal motax rek mom rek lañi sakku ndimbal te manana bobu day gëna deugal ci fi muy waxe nan fa idha rakibu fil bahri da'u allah mukhlisina lahu din fa lamma najjahum ila al bahri ila al bahri fa idha hum mushriku suñu waré geejgi ba geejgi sama han sambara sambara ah geejgi mer wa ñom yalla rek lañu jaam woko parce que xamnañ ni xam nga la wax dikoy woko mom kene parce que xamnañ ni mom rek tane di deg mom rek tane di gis jamono be wa te lool yëp day tekkal ni kon suñu borom subhanahu wa ta'ala budé yow légui né nak buñu fofu nak day dem yalla rek lañu jaa wo fofu ah buñ fa joggé nak ci lañuy do commencer bokal motax xolal wax nako ci benen ay bi no sorti bi nek sorti aram bi na قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل وخال يو يننت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يو جلب وخال يفر من ينجيكم أنا كان مولد مسل في ظلمات البر في لندمي جيري والبحر عجيك مولاي وانا كون سنو برب سبحانه وتعالى le fait que ñuy sakku ci mom dimbal ci jamono joju han mo lay wone ñom kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi gis lendeum te leugena lendeum da koy gis wa te baat yi gëna soufé da koy gis hatta nit ki bu muuma bu waxé ci xolam sax mu deg baat gëna soufé da koy deg motax tad'unahu gi deg da ngeen koy wo diko ñaan ta daru'an di toroxlu wa khifatan ak ragal ko wa ba pare nan ko la in injaytana min hadhihi ay wa yalla bo ñu musulé ci bi musiba la nakku nan giñ na la dañ bok lu sax ki ñi lay gëru di la sant ha parce que xamna ni mom rek mo leen doon gis ak mo leen di dégg ci jamono yi gëna tuuti té tamit té lolu manam bobu day gëna dëgël tay nit ki tay bu fekente na waji da ko tim yor paaka ne ko boy wax ma lay ray mu wax ci xolam ni yalla dimbali ma yalla dimbaliko ndax yalla deg na xolam ba pare gis ni xol bi ni mu sel yef deg gis na han yalla xam gi deg na xam lu nek sa xol wa parce que mi gis lu nek sa xol ñu koy deg bo wa xolum tamit wa mo yalla mom khaifatul moy bu ben as ndaw rombe nga diko xol diko taxal yalla xamnako même bu fekkete ne sax gaay yi ñom ñi ngay xol mais xamuñu ne yow kéké xol xamuñu ko xam nga mën nañ ko bañ xam mais yalla mom xamnako ndax mi ngi gis wa ma tukfi sudur ak li xol yi li dem ni di neub lolu mo manam moy tektel manam motax ñu sakko ndimbal ci borom subhanahu wa ta'ala mu kessa da xamna ñu ñu ñu deg bi ñu gis ba pare tamit xamna ni fuñu mënti nek daf ñuy deg te daf ñuy gis motax fuñu mënti nek dañuy yello ñu jaamu ko fofu motax kullun lahu qanitun ba di yus samawati wal ard mom moy ki nga xamantene mo sos asaman yi suuf mo leen bind te xole wu ko fenn copier wu ko fenn plan bi amul ko won fenn ba nopi nak mu ne kullu lahu qantun ñom ñep ñing koy jé ñu ngi toroxlu ci yalla di jébulu ci mom ndax lan ndax xamnañ ni mom mi ngi gis ya mi ngi gis lepp mi ngi dégg lepp subhanahu wa ta'ala ihdina siratal mustaqima ba sar ba jeex lool tamit day leral makna gogu ndax buñu ñe ihdina yalla nga gën niñu moy ñing koy ñaan mindeef yépp ñing koy ñaan ci sen lisanu xal wala ñi ci mëna wax ñing koy wax ci sen lisanu maqal sen lamini moy ñepp dajalo nañ ci ne yalla gindinu té lolu mënul wër bu fekkonté né mom du leen dégg mënul wër bu fekkonté né du leen gis ba xam nan la leen di gindé niki nonu ak gindé ku hidaya moy amma ak khassa bi yef bala mo mëna né ba lén lu ci nekk mu diko tek place am moy dafa fekk né da fay gis la cey gisu ba paré da cey dégg la cey déggu sino rek do lu won mëna né ba nopi ci fim leen wara tek la siratal mustaqim yoon wax yoon wi yoon wu ci woral gog il faut mu nek pour ñu tek la ci fokk ñu lay gis ak dila deg bay xam li meud ci wax li bax ci wax yalla tek la ca nga diko wax li bax ci jëf mu tek la ca nga diko jëf ha benen bi moy xabaare bi mu xabaare ci sar bi ne dafa am ñetti groupe alladina moy ñi nga xamne dañu am ay xewal ha ñi nga xamantene yalla daf leena manam ñom dañ leena mère ak ñi nga xamne dañu sanku lolu nonu xewal gi ak cyankute gi ha ak cyankute gi xewal gi ak cyankute gi ak mère gi ñu mère ñen ñi lolu du mëna am manam lolu mi ngi am proportionnellement ak seeni wax ak seeni def nit ki proportionnellement motax xolal li alquran wax ni lolo tax ni reub wala anahumullahu wa ghadiba alayhim zalika bim annahum kanu yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqq zalika bima afaw wa kanu ya'tadun wa zalika bi annahum kanu wa kay yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighayri haqq zalika bima afaw wa kanu ya'tadun da fek ni ñom dañ doon weddi ya manam weddi aya yalla yi moy seeni wax seeni lamim ha wa yaqtuluna anbiya bighayr haqq ñuy ray yenente yi ci loolu deug lool moy seeni jëf ba pare di moy yalla ci seeni wax ak seeni jëf wa kanu yaqad mo nga dañ doon jalgati ci niñ doon wax ay niñ dafa niñ jëfé kon yoyu mo lay wone ñi yalla xewule tamit jaamu yalla ku ne xamna ni ñaar la wax la ak jëf jang alquran ci kar julli tamit lool la julli wax ak jëf la koor non motax koor yeren tibi sallallahu alaihi wasallam ko bayiwul waxi jaha man lam yada qawla zuri wal amala bi fa laysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu ko xamantene bayiwul waxi jaha ak diko jox yalla soxla wul ngay bayi sa ha lek sa nan ligi non azaka bokoy joxe amulo droit wax waji nan ko yoy yep motax yalla budul degu say wax yow mën nga joxe azaka ba pare mer ci wa nan ko ci am tere te lolou amo droit bi amo droit bi ak saraxé yéne li la tubutul sanafat kum bil man ni wal azab bu len di yak sen ay sarax yi ngén di saraxé ci di ñaaxata xam nga ni budul won man mos nangam wal azab ak di wax ju ñaaw hein ni rek ngén mel ñaan rek hein au lieu ngén dem liggéey ji hein ngén nek fi di wër di ñaan rek di saraxu rek hein wala donc ñu yitt man niki non aji makka ay wax la ak jëf wax yi moy lan lu demé nak talbi yeeg labbayk allahumma labbayk labbayk la ilaha illa anta ak ñaan yi ñi ñaan ci bërepp bu ne han niki nonu jëf yi tawaf geek taxaw arafat geek et cetera han hadiyu geek ray ha xar yañi ray ca minam ak et cetera do yoy yep day wone manam ne manam kon ja manam lolu pour nga mën ci tegg fokk manam suñu bop fal la manam ñooñu nga xamne dañ leen xéewale ñooñu ci seen wax ak seen jëf la proportionnellement tamit motax yu bari ci ci nit ki bakaram solo day def bakar wala def bakar ci lay nekk xartu yalla wala mu nekk nonu xolal hadith qudsi bi sayna umar radhiyallahu anhu solo mu nek sahab bukhari yeren nabi sallallahu alayhi wasallam ne yalla daf ne man ala li wali faqad azantuhu bil hab kep kuma nono sama ben way sama ben wali xamal ni déclarer nako guerre après mu ne ma taqarraba ilayya abdun afdal mimma iftaratuhu alayhi sama jam duma gëna jégen lo duma sako jégen lo lu gën ke mu def lima faratal ci mom mune nak su paré nak ci lima faratal ci mom muy def mune ma yazalu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu jam sama jam bi du den ci dima jégué lu ci ay nafila ba kérok ma sopp ko fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu bi yabsuru bihi wa yadahu alladhi yaqtushu bihi wa iza sa'alani da'ani ajabtuhu wa iza sa'alani a'taytuhu wa iza ista'aza bi ista'iza la u'izannahu la aw kama qala manam su demé nak bama sopp ko may mujjé don nopam bi mi dégi laminam bi mi waxé beutam bi mi gissé loxom bi mi lalé mune suma ñaané ma may ko suma wowe ma wuyu ko suma muslo ma musul yoy amina yalla ñaara may lool lool nak lool déjà amna lu ci bëgg suñu moy lool dalay won ni dégg bi gaay dégg ni bu fekkete ni ñoom dañ ñen dañuy jël zahir wax ji rek ba melala yalla ak jëm ni légui kon est ce que cela veut dire que légui zahir wax ji moy lan moy yalla moy nekk nopp gaay yoy est ce que cela veut dire que nopp gaay nopp yi yalla la dañ nañ ci nopp li moy yalla wala beutam li moy beut bi waaji kat beutam bi moy yalla est ce que lool lañ wax lool xam ko wax dañuy yéfé lool mo lay won ni sens apparent bi yoyu xabar yoyu non du luñu nam lool fokk ñu tawir ko fokk ñu gëndele ko fokk ñu interpréter ko té moy li am nay interprétation bokku na ci ngani cela veut dire que ni manam mom buy def du defati lu yalla bëggul mu bokk nak ci walu yu mag moy ni yalla xewal alladheena an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin yarantiy sidiqina shuhada ay salihin ñen la yalla may gog andale rafet wax sunu wala ay rafiqa wala bok mu tekki ne yalla da koy may karama de tel sorte que day gis lu doomu adama simple lu gis muy deg lu doomu adama simple lu deg et cetera li ci am solo dal moy sans borom subhanahu wa ta'ala xewal manam ñimu xewale han mi tax ñu xewal gogu ñu am ko moy seen jaamu yalla gu yok ak seen moy yalla gu wañe te gogu comme proportionnellement ak loolu lay defé moy kon fokk yalla li gis han ak deg ba xamni ba meuna nat kenn ku ci nek nañ la xewal fu mu toll ak ñu toll niki nonu ñu méré niki nonu ñu sank kenn ku ci nek lang ko yello yi Malik Yawmiddin bi dama ko faté won Malik Yawmiddin bi tamit da ko tektelé ci alam gu ma tekk ndax ku nek xamna ni mo xam Malik nga wax wala moy borom bi yalla nga xamne moy borom bi pour mu nek borom bi borom momel bi il faut muy meuna budé momel nga day wax ak jëf faut muy gis lola ak bi bégg li ñi wax di xam seen ay doléances et cetera boudé Malik le moy bour bi ko mom fokk muy gis ak di dégg lépp lu né ci nguuram yé ak momélam bi parce que su ko dul dégg diko gis ñom mën nañu nekk fé laqatu fenn li def seen affaire di teureul ay plan pour détrôner ko té ko boba da na ragal ci nguuram comme ni mi dalé wa aduna té lool xam na né dafa impossible ci yalla kon cela veut dire que yalla day dégg day gis té mi ngi dégg lepp té mi ngi gis lepp ha et mi ki nonu bis le fait que mouné yawmuddin bisuf fay gi mo lay wone tamit day deg ak deg ndax nan lay nan ngay meuna fayé ko xamanteni xamoo limi def gisoko ak nan ngay meuna fayé ko xamanteni gis dego han limi dego limi wax xam nga lolou mën na lolou yep nak kon day wone sa borom subhanahu wa ta'ala da fay deg te da fay gis niki nono tamit le fait que bis bobu muy fay kenn ku ci nek proportionnellement ak la nga defone moy wane ni day gis detail mbiri mbiri gëna detail daf koy gis te mbiri gëna detail tam daf koy deg li gëna sew mi ngi koy gis li gëna new ci cadeau ci baat ci nuñu deg mi ngi koy deg bu ko defé kenn ku ci nek bis bobu mu fay la proportionnellement ak la nga don wax li nga don def mu fay la hein ba pare fay la manam lu depp li nga xamantene mom mu lañ la warona fay deng kon lool moy ben kat benen bi moy al kalam kon imam al ghazali rahimahullah mi ngi djublu ci kaddu mune ko fay dig gis wa ci kaddu la jom mune kon li nga xamantene mom lañu wara dogu moy pass su tamit ahlus sunnati wal jamaa moy de suñu borom subhanahu wa ta'ala dafay kaddu dafa amay kaddu day wax te day diglé day téré day digé te day tekkou te yoy yep mi ngi koy defé ci kaddu go xamantene azali la manam amul fumu tambalé ba paré qadimun dafa jitu manam dafa pré éternel voilà amul fumu tambalé ba paré kaddom gi dafa sax ci jëmum té nuruwul ak kaddu mindé fi té du kaddu go xamanténé day sosu parce que ngelaw lay yëngatu wala bok ay tuñ ñoy yëngatu wala ay jëm ñoy lalanté kon lool moy wané amul baat amul du voix amul kaddu